Bolehkah duit zakat digunakan untuk bayar kos guaman seperti yang berlaku ke atas Jabatan Agama yang heboh baru-baru ini, di mana muftinya berkata ianya dibolehkan? Bayar kos guaman. Kos guaman siapa? Dia boleh. Orang yang tidak mampu nak untuk membayar duit peguam, nak boleh masukkan kepada orang-orang yang berhutang. Boleh. Tapi takut salah guna je. Benda tu kena jaga molek. Faham? Ha, biar bayar guaman tu hak siapa? Hak company tak boleh. Hak jabat tak boleh. Jabat tak boleh. Tak terima zakat. Asna ni kesusahan. Nak? Ha, jika dia tak, dia boleh upah peguam, maka dia berjaya mendapatkan hak semula daripada mahkamah. Maka dia tak mampu nak bayar peguam, maka boleh dia ambil daripada zakat untuk dibayar guaman tersebut.